الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله رب العزت هر آیات د خپل کتاب کې د انسان د اصلاح او د تربیت بیان کړي د انسان زیات حفاظت او اصلاح کوي بل دا ایچان کوي کار سمر دنیا کی مخلوقات تھی و غٹ غٹ کائنات تھی لیکن داغی پا حق کے اس قسم لسو قانون او سو فیصلہ او سو مسئلہ او سو حکم اندے نازل کرے بس دا دی انسان دا حفاظت خبری او دا تربیت خبری دا دا عزت او دا امن دا پارا احکام و آیاتنا بس پل کتاب ټول دا دین اڈک کرے چا اللہ دا انسان دا ہدایت او دا اصلاح کوشش کی او دا امور طویلیو چے انسانا پل ټول مصیبتونا و فکرونا و سوچونا و غمونا یو کا یو غم تینا جوڑ کا دا آخرت چی بس نورس نشتا دے ارس پاتی دی صرف دا غم کوا نلاوی دا نور دی زدی مواری ما ستا اسی او کار بنا روانی گی ستا دنیا اسی او مسئلہ بنا خرابی گی دا غی زدی مواری ما آباز سمو ما لیکن تا دا سو کچی داغی غم مکوا داغی فکر مکوا غم طول داغیو داخرتو کردوا دیم ویلیو حدیث پاک کراغلیو چکلیو انسان دبل انسان پا مصلحت کی او پا ہمدردے کی او پا خیرخواہی کی گرزی اللہ دد پا خیرخواہی کی گرزی هر قسم زمواری اللہ غستی رکھا دا ټول دا دید پارا چی دا انسان خطا نشی گمراہ نشی او دا آخری جون خراب نشی چڑی روگت جون دے او دیر خیستا و حقیقی جون دے دا هغه چې سدینو ټول الله یې ما ده پخوانا پیدا کړی دي تیار کړی دي تنه چې اوس به جنت جوړو ما اوس به پکې مې وی او بوټي او نالو ما او نهرونه بجاري کوم ما نه هغه ډیر پخوا تیار شو قرانم پدی گواو چو عدت للمتقین تیار شوی دی متقیانو تا پی انتظار دی او حدیث کی امراغلیو چی اعددتو لعبادی الصالحین اللہ وی ما دخپلو بندیانو صالحانو دا پار گوری کاش کام برینا کبال مبارنا سپی پیشوگاننا بلکہ عبادی الصالحین نیکان بندیان اغیل میں تیار کری اغسدی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چیاغا نستر گلی دلی دی نگو گناوری دلی دی او نو دا چا پزل کی تیر شوی چکنی جنت بداسی او انیر بداسی او احور بداسی او زکاوی او یوونا دا جنت چولالی پیوزے کی یوونا ناغبا پا دوم رزے کی نشراتی لکا دا ٹول دنیا دې ټول زمکه باندې کې چرې د جنت دا غي ونی مون کې دي نو دا به کوم شي چې څه شغاته نه دا غي دومره د چې په دې زمکه ناراض د زمکه ډیره لګل دا کته یو باندې ونی سي چې کاسا کې دي کې نو ما یې زه خو کاسا کې کاسا کې خدای واخ کوم ناراض اته به ټول بني ادم کې نه داس کې ہم نے چیغا نور تاو حدیث کے و قرآن کے اسی دو مثال لپار راغلی نور آوا اللہ ہوئی چی نچاری دلی دیا نچاوری دلی دیا نچاوری دے تیار کری دے انسان لپار ادھل زور لگئی پا دبانے زور لگئی چی زان سم کا چی دا غزید نا پاتے نشی گورے ډیر خیسته زید ډیر خپل زید ډیر خوشاله او مزو زید چې دغه ځنه پاتې نشي ګوره جون په غفلت کې متي روا جون په خوب کې متي روا فایشاتو پسې مزه شیطانې پسې مزه گمراهي پسې مزه هغه زید ان لو ګټا او سګران نه ښه ډیر په آسان باندې ملاويږي دګه دنیا لري او کارګران دی او صحه نه معلومي کنه کې او سړی ته وایي چیر وره تب تر کومه پورې د اعمال جمع کې ما ته حد خو یې کنه ولې دار کار خو یو حد یې کنه نه تاسو نه شو ویلې چې وځو تر دغه پورې جمع کوم چې وزیر اعظم شوم نه په لبا نورم صحیح غونه توګه حدیث کې راغلی چې الله رب العزت وایي چما ته انسان معلوم دی کدی یو کاند ډکه کې د سرو د سپینو نه بیا به د بلی په غم کې ګرځي کدا لګا او قران کې موږ یو سره بن اسرائیل په اخر کې قل ان تم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لم سقتم خشيه الانفاق وادي ته پیغمبر چلای ما تاسو بخل معلوم دي کتا سو مالکان فیض خزانو در رحمت درف زمان دلاد خزانو کا کا رزق خزانه دا او کاغذ علم خزانه دا او کاغذ نبوت خزانه دا کاغذ صحت خزانه ده او کاغذ نعمت خزانه ده کاغذ برکت خزانه ده خزانی دی کنه کتا زاغی مالکان شوه تعلیب و توخه امسکتم بندی کرده ولی خشیت الانفاق زیری دلوگینا زیری دل ختم دونا چخلاس بشیم انسان خودم را کم ظرف ادم را پخیل چیزی دا اللہ پا خزانے گوڑا دی بس موڑشی نو دنیا دا ایسی اوکار حد ندی معلوم چی تردگی بے جمع کو ما تردگی بے جوڑو ما تردگی بے اغند ما نا او دا دین کار معلوم دے دس منٹ اپی ام نلگی تک نبی علیہ السلام بیا جماعت کے ناس تو یا با سفر روانو جہاد کے مصروف ہو یا با نور سے ضرورت تپارا پا اوخ باندی بناس تو او سڑے برا روانو دلر اینا نبی علیہ السلام با صحابہ کرام تاوی چخ پاونی سے ادری گئی ایسار شے تا سڑے جوڑ دمون کو تکل را روان دکنا چراغن نبی علیہ السلام ورته مین اقبلتا من عین اقبلتا مل ما کوم دین رالی او ته دی خو چډیر دلری نارالم وی څه مطلب دې وی اريد محمدن نوم مې اور دې له محمدو چې دا سه یو سړی پیدا شوی دی عدل ته زمونږ نږدې مدینه ته راغلی دی نو بس داغه نس دکړه کو مونږه خواجه ځان نه پويګو جاهلان خلق یو توخانو سره او دګړو بيزو سره امکار دي شپار و زغې ته پراته یو نو مونږه نه یو خبر نو ماته دینو خیا ماته ایمانو خیا نبی علیہ السلام وی چډیر آسان دی ها یلومبه خبردار چانت شهادان الله الا الا الله وان محمد رسول الله اول بده دی خبر شهادت کې شهادت اغي چې زړه نه تش په خلینا چې بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله اخري په حق پیغمبر ده ابیار پسی سلور عبادات تی و تقیم الصلاة و توت الزکاة و تسوم رمضان و تحج البیت منزبک پینز وقتا کمال در سریه و کال پی واوڑی نو زکاة بتنور کئے فکال کی یومیاش دا روجہ دا غبنی سی او دا بیت اللہ حج بکے چوست دکی او نور سنشتا نبی علیہ السلام علیہ تو خلقو یارولو چی دن دیر گران دے ادور ادور اگوی نا خوستا خو خدا کنا پا الارسم رکینو کوا کدا دی مطلبی چیزان لسواب گٹما ترجی و مرتبی گٹما لکو منزون نفل کئے کرو جی نفل نسی آستا خو خدا و نیولی پی نئی نیولی پا دی سلور خبری چی فرض منزونا فرض زکاة روجه فرض در رمضان او حج در بیت اللہ شریف دا بس دیوی چی دا دین با پا مون کسنگ را دین دین خوب آگا کرا پا یو سات کرا دس منٹ با انو تیر شیوی خواه کله داسې یو سړی یاد دی چې هغه داسې راغی او د نبی علیہ السلام نه دین زده کوم او هغه ته نوم تپوس وکړ چې بس نور څه نشته بله نبی علیہ السلام ویلا نو قسم وکړو چې ولذي والله لا زيد على ذا ولا انقص قسم پخده چنو به دین زیاتو ما ان به دین کمو دزان سراوي نبی علیہ السلام ای چمن سر ان ينظر الى الجنه ولينظر الى اعظم کله چا زار مانی چې ما په دې زمکه جنتی سړی ولې دینو ته تا ګوره دال دا چې وی چې لا عزیز وعلى ذا ولان بس نو به دین زیاتو مې نه وکمو ولي دا دین دې کنه کله یاته کوم خوا زما دین شو که کمه کوم خوا زما دین شو اخو د خدای د پیغمبر دین نشو لکه نن چې خلق زیات کړی دی ها ار دې خپل دین دی ها یو لسم ورکوا جمعی کوا ما خامون کوا تو تختیل واگانی پا خوا اما شمان را اتو بونا پا خوا نمی آگان اولا کمیس را اولا تاویزون اولا را اولا دا خلق اخپل دین دی تا پا اسلام کی نشتا او کدیو او دیو و تچیرو را زنت مسلمان وی نو بڑی تبلاس کی دال چستا دا کارو نگو رد اسلام ندی که امیه که مولای خدا تا چسکین دا پا اسلام کی نشتا چی کلمه با ہوئی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ویو ضروری اعلان وی یا شیطانا تو جماعت تا چاپ ریخے اللہ یعوذ باللہ وحید دید پارا چی شیطان رانش اترالنو کلیمہ دی پکی ہوئے دا تا چاویلو خوا دا خود اسلام کارونا ندی دا دیئے چی کئی خوا کلانو نا کئی ہو کبیار پسید و آگانی کئی ہوئی پید جنازے آواز برستو کی گی او دواز پارا دو نصرو دو علی بوری دی پا دیرکی ناس دی علی بوری او دو نصرو پا دیرکی وی دواز ناس دی یہ لکا چی جنازہ نشتنو دواز لکی دا کم اسلام دی اسلام خدا ہوئی چی مرشنو دو جنازی تلوارو کیا بل اختو نکی ندے کٹو نکی ندے کنہو نلگوے دارت چاویلو کونی بیل گولی دلویلوی غاره بناستی اوی الکا دوا کم دیکی دوا خو جنازه دا جنازه وقت تا معلوم دی بس پاگا وقت رازا بیادو رازا ما خونکا نما خووی چی گور اسلام نشتا دا خلق جیسا کئی دا اسلام نده دا دیده کمون تا غصه دی کنخا چمون گسپین سپین وایو رشتیا وایو ادیوی دا غیر خلق دیخا وی دا شرع و پساد پیدا کیخا پی جاہلی پوئی گنا استا خیر خواهی کو استا هم دردی کو تا دا جرون و گناہون او دنیا دی تیارونا دا خلو بون و باسو خود زن پا پیدا نپوئی کنا پزان دی دمرا گرانا کلی دا دا تسکے تا جون دم دا سی پا سختا کی تیر شو دیر پا سختا کی تیر شو تا جون پا حقو باندی پوانا شو خوا چی اوگٹی از کور نیو بندو زی یا پا حقانو یا پا خوشحالے نوارسا و سر اللہ شی نوارسا نبی علیہ الصلوۃ بیا شروع کی اسلام خدا سے دین نہ دے نبی علیہ السلام دا عادت مبارکو پاول کی چې ډیر ناچاری واو فتح نبی شوی غنیمتونه نور راغلی او د کافرانو د ملک ناجیزی نبی راغلی ته اسلام ته دغه درې قسمه معلومه راتله یو چې کافرانو باندې با حمله شو او فتح بشون داغه مال براغه تا غنیمت ویل شو تا خلقو بگه دیر دیر براخی ورس یا آقاو چه کمو کافرانو باوی چه مونگا جنگ نکو او اسلام نشو قبلوله و چه مونگ بانده سکدینو اغی تا تیاریو اغی بانده بیکی خود بکال کی دمرا دمرا حضرت عمر وی چه ما خو په خپل وخت کې د خلکو انداز تقسیم وکړو چې کوم په مالدارونو په اړه باندې اته سالوي روپۍ په کال کې چې کوم په درمیانونو په اړه باندې اته یې شو چې کوم په ډیر غریبانو کړل هزول روپۍ په کال کې په یو یو تن باندې ښه نو خو ملک نو یا برا جمع شنو سبت جوڑی دکانا خان داو ادریم داو چی یو ملک سر با صلح وشوا صلح بداست چی پاغ وقت باندی باغی اغفل رقم ادا کر چی داو آلیم مونگا استاسو بروغی و صلح بیدا اغمال چی براغی مدینه تا مصبخین با اکثر را تا احادیث دیر دات را گلی چه دا بحرین نمال را گلی دیر مدید نبوی ڈک شو او نبی علیہ السلام کی ناستا وی رازه نو بس تقسیمو بے چه مازیگر شنو سشے پاکی پاتی نو اسلام داوی خواه حلکا کور تیمولا دفتر تیمولا تاخانی تیمولا من خود اغا معلوم ارزوکوی نینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اخفل خلافت کی اعلانو کو نبی علیہ السلام پاتشیو نزدی لگوا خشیو بے خلقو چچا سره پیغمبر وعده کړی وا په خپل ژوند کې چې تعالی وځو صدر کومه دومره بدر کومه او پات شو نذوزی موارم راشه چا سره وعده کړی نو حضرت جابر راغی اغوی نبی علیہ السلام ویلیو ماتا چکا دی بحرین مال راغے نزو بتالی سمرہ درکوم نو یوز علی منگول دا سکرانو بیئے دا سکرانو بیئے دا سکران حضرت او بکر روی خواہ کوئی جولے وڑاوا نو لپے ڈک اکلا داو جولے کی وارولا وی سورت یوش مارا چویش مارلی نوی پینز سوا دی بیئر ڈک اکلا اغینوش مارلی پتاو لگی دا کنا چلا پکی دا قرا دی نوی پورشو پینز سوا تا تیدری دلویلیو چی داسی دورا دمرا پس اغاروان دا قصی هر یو چی برا دا نبی علیہ السلام موجود چې د اعمال تقسیمو نترې راغی عباس رضی الله عنه او نبی علیہ السلام ته وی چې اروارو تا مان په بدر کې جرمانه اغستی و سلویخ کړیا نو ما خپل هم درکړی و او د دې خپل ورو جعفر میم درکړی و نو اوس به مال دوبره خراکه اغه ته وی ساده وروړاو بس سور اوړی شي نو لوټو نه هونو کنه سکی وی اشرپې روپې وی سره سپین داو اغه ساده وروړاو پکې اچولې چې وی تړلې او چتولې نو نه شو چتولې نبی له سلام ته وی تدی توای او تانتا چې ما سره چتې کی نا وی ودنه وې ما خاص نو تیرا تر اوچت کا کنا پینا ما سکار نو کمی بیکلی کمی بیکلی چی بیا بی از میختو کنو بیا بی نشو چطولی نو بیا وی ویرت دیتا وای چی ما سرد پندو جد کی او با سمر پالوانو تاوی نا نو بات چی دو رہتی کمی کلی چی بخپلی چطولی شوی نو پندی بسر کی خود روان چن نبی علیہ السلام چی سور پور روان نو آغا تکاتاو خاندلی ہے پیدا دی انسان کار دی تی نمڑی گی خواهو تا جی خاندل دا خوشحاله دا وجه نه خاندل چه دا سمال که دا ارسو مرا پندون او تلل دا دا خوشحاله شده دا دا مبارکه شده عباس لمبارکی ورکه چه اللہ والا حلال رزق ورکه دا خود مبارکه شده نو آیات کې دو تعلیم او آیات کې یو تعلیم داو چې انسان هغه مخکنی وخت مې روان نستانه به د الله ناشکرې نه کیږي ځکه مخکنی وخت په هر چا باندې ډېر ګران تیر شوي او ډېر سخت تیر شوي بیا وروسته الله فضل کړي کنه ښه دا د دنیا قانون دی بس نیو خو صحابه کرامو اغی مخکنی وقت واقع او چې د پیغمبر سره مرگریو او اغا سر بناستا اولان او اطلا راتلا او پا جهادونو کی شریکی دل او پا منزونو کی شریکی دل او پا اچه اغا وفات شنو اغیو بیا اغا وقت یاداو حضرت بلال باوی اطلا بیا چرتا شام تازه که چی مدینه که اغی او سو لیده کاتنو دغم دو وجه نشو پاتی که ده ناغو بالتا که زان سر دا غم او فکر کهو چیا لیتنیم کاش چیز مکه که ناسوی و حولی ازخرم و جلیلوم او زمان چا پیرا دا سرگلی بوٹی وی او دا جلیل دا بوٹی دی پا مکه که خوشبویا سرګړې اظهار وتوي او جلیل وتوي ها چې په خاور کې پروت وي تی بوټو کې چې د مکی زندګی وې نوې تیر شوې هغه وداري او دا چې کوم خلق چې ایمان راوړیو کنه بیا مرتد شویو دا څه په کې وکړنه د یمن یو لوی نواب د سلو کسانو سره پاسونو رالو د عمر په وخت کې جبلله نو مې اچ پاس بسور نو خپې وه پس مکه لګې دي رالو حضرت عمر هم خوشاله شو خلق هم خوشاله شو چې الله ذکر وکړي نبی اسلام په وخت کې نو شوی هغه حج وقت نزدیو نو حجی کاؤ نو آغا جی باللہ چی حج کاؤ گردی دو نو دیو اجس سلی پلنگ باندی پکی خودا نو آبا کلاو شوی ارسل چی نو آغا حضرت عمر ترا پورٹ وڑو چی دا علمہ چی دی ما بیزتیو کلا نو آغا حضرت عمر راو گختو جبلله را وخت دوړ داسې ولاړو هغه دې فزاری اجز رپورٹ کړي وتا باندې استاد لپاره په اسلام کې دوه خبرې دي بس موږ سره درې خبره نشته یا به زنه معافي غواړي دې برزا کې چې دې تبخنو کی او یا به دې ستانه سپېړو باسي ناغوی زمانا ما خوی چه زمان پا اسلام که دیر عزتی ناغوی دا دے کنا دا عزت دے کنا می دا خواه اس عزت دے لکا بخواه پا جاہلیت که یو قبیلوا نو چې غیره وسو میلمه لړو په بیا السلام علیکم نو غی و علیکم السلام نوې پر اپا بسید دا پر مخ به ولې سپېړه ورکړتا ودا به مونږ سره سلام دا جواب دی جبل الله ودا او تاسو ما سره هغه سکارو خو سیاست دانو کنا دکال تا نواب پاتشی و دیر وی ما تر سبا پوری محلت را کده و سو چکم چی حضرت عمر وی بس تا تا محلت بس آدش پیش پیش آده مرگرون اللہ یمن تا ابیا مرتد شخا و بیابم حضرت عمر کسان لیگل یمن تا دعوت تا پارا یو تن ته دا ویلو چې هغه جبل له ورشا سر ولیک بیا له کې سره غلي خیر د کومرتد شوې کار ناغله تلو چې جبل له لیدنو او هو پیجند پاسې دوتا په خپل ځای کې نو په صحابيو ناغه یې زه په دې نه کې نه ما پیغمبر درې خم نه من کړي نو تاسو ټول لري خم اکڑی نکتا کی ناست بیچے روڑے راولا ملمستے راولا نالوخی ٹول دس رو دس پینونو صحابی امون خوب دے کی خوراک نکو پیغمبر من اکڑی ہو دینا نوی اگلے توام او روڑے راولا پا خلنج کے خلنج سی دلرگی او کنڈے وا ادا اصل فی تم دا مسلمانان دا خوراک او بیا داغی زمانی دا چل را روان دیخوا چی بلیس واتران دیر او گختی او غیسر اللہ سنن که من باتی کی خودی او ای او مجلس جوڑ کو اجی بلیس باکی اغا اشعروی ارمانی او کو چی علیتنی ارع المخاز بطیبتن افسوس دے چی ما پا مدینہ کی او خان سرو لے ساروان وے کچھ دماغ دا مدینی زندگی نہیں ری گی خوا حمد کی پتخت ناس تو دا بادشاہ آئے خوا ادھے شعار پکی ہوئی ارمان کاؤ پاگا وقت ارچی پاس بیا جو صحابی را رخصتا و ناوالا دعوت ورکو چی بلی که ایمان راوڑی نو وسو مستا ایمان قبلی گی خوا پیر ایمان راوڑم اخو که حضرت عمر زمان دا دو شر تمانینو دنیا پر رس خدا سی ایم آوی چه دا آخرت غام چا سر نئی ویسو شر تو ندیوی یو دار دی چه داغ نپس بز خلیفه ما عثمان بنی ادویم دار دی چه کاغمال رلور راکی پرشتکنو صحابی وی چې د یوې خبرې د مواری غستې شمه لور بدر کی دا هغه ذاتی خبره ده هغه مونږ ته معلوم ده هغه ځان قربانی خدا بل خبره ده یو تن نه ده دا د مشورې ده د مشرانو ده د جرګې ده نو زه دا د مواری نشمه واسطه بس را رخصت شه نو چې راغی او حضرت عمر ته کارگزاری بیان کړه حضرت عمر ورته وی یسړی تجربه دي نشته کنه تا به سره دا بل شرطم منلې او چې بس راځه داغه نه پس به ته خلیفہ اجزیدل تراغلې وې همون سیلکړې کنه نو بیا د خلافت نوم نه غستو ما ویره څه خبرې واز تما خودم را عقل نرسی کنخا نو داغ خلقو چی پاغتیر شوی جن پس ارمان کاؤ نو قرآنو موی وذکرو اے خلقو گورے تیر شوی وقت مئی روی زکا چی شکریہ بدن آداشی چی اللہ زما پو خاصنگا جون دو سمرا دا سخت جون دو خداو چی دوانی ونو بس لیون توب ورسو مکڑی دی شکریہ چی اللہ شکر دے چی مونگ دے داغی سختو نامضیبتونو ازو کارونو او داغی خدمتونو نخلاص کرو چی دا پردو خلقو دا پیزار مساویو چی اغیب پیزارو چت کو دا دلته تیر شوی دی شیر محمد دی او پلانی دی خواه اغیب دی مدوران تا دا سکاتو دا اللہ شکر دا کول پکار دی چی داغی ذلتونو نا اخلاص کرو یو داوی چی اغا وقت مئی روی اخپل ماضی مئی روی ذکر اللہ رب العزت مسلمانانو تا صحابه کرامو تاوی چی وذکرو اذ کنتم اعدان یا مومنانو اغا وقت جاہلیت یاد کئیں چی یو بل سر مشتو گریوان یو بل سر دشمنان هر وخت کې لاس چولی هر وخت جنگ او جنگ اذ کنتم اعدان فالف بین قلوبکم الله قران نازل کو پیغمبر راولی غو نو تاسو زړونو کې یو بل سره الفت پیدا کوم فاصبحتم من نعمتي اخوانا تاسو د الله په لوی نعمت سره چې قران دی او اسلام دی رونا رونا شوې نوی دامنی اغا وحمی روی خواه اغا پلی دشمنو چی دا اسلام سوکلو منکی کم انقلاب راوستو منکی دا کم مصیبتو نو دا تیارو نراوی خورناتا یو داد دو امداد چی ورزقکم من الطیباتی لعلکم تشکرون خدای دل رزق درکو فراخ رزق درکو دا آرام رزق درکو فلما لخو دربانی نی کنی چی روڑی تکینی بلکه ما شومان ځان تر نه پریدي چې اوس می سری کړي واچولې ادا ما شوم مرا پریدو نل او دامې دې ز پاره درکو چې تشکرون نو ما شکریا ادا کې ډوډې او خري کار سره دی وکړه نو وای چې الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين دا سګرانا دعا ده دنیا خبر هوستا سن نه یریږي دا وای کنه دا شکریا دا کوي چې الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين یا الله شکر چې قرات دی عمره کو په دې عمره کړی دا ټول نه لوی نعمت دار چې اسلام دره را کړی زنور سوالم ها هغه شکریا صدا هغه دادا چکله یو بندا مخ کې پنا چاره کې او په غریبې کې سکار او کسب کوم مزدوری کوله نو بالکل یې په دا چلے زو په توازن چلے زو په توازن ولي هر سړی سره غمی کناو یری کناخه نه خو خیر دی وکله چې الله لګو سات را وستو لګمال راغې رزق زیات شو نو اوس هغه سم کاوه دا جزا او غریب او فقیر او مسكين برخه پکې کاوه دا شکریا ده دا اوس یو سړی چې ځان لا کاروبار روان کو معمولی غونتی دا خلک خطر لري کنه کروڑونو ته پیر رسیدلی سکار روان کو یو ټوپی جوړ کړ زخم یو چې هغه په شیله او پیندې شروع پې کی او هغه دومره په دنیا کې اوچلی چې سړی له کروڑونو خاون شو په یو ټوپ باندې ها الله ځن نور څه نه غواړي خدغه وي چې دا مخ کتاب په سو باندې خرڅو په پیندې شو اوسې په شل خرڅوا دا پیندې پکې دا جزانو برخه شو مونگا سکو مونگا واوی نا پینزیشتو نا پانزوسوی وی بدبختا وی نا شکرا تاوزان لآخرت خراب چه قرآن تا توی چه ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون دا رزق دل ما درکو فراخی ما راوستا نو تی شکر دا کانو خلقو سر هم دردی کوان چه مخی دیوشی پسلوی خرسوان و سی پدیرش خرسوان مخکې دی او شی په 1500 باندې نو وسی په 300 په سلور باندې خرڅاو دا نور ګټه پکې دا قیامت شو کنه دا آخرت شو کنه ته قران او سنت دا تعلیمات دي ښا همونگا الٹروانیو خواه وی منا ریٹ بڑاو شوه ده مخی ودا ما پا 100 روپے بانده پالتا ورکولا اوس پوگی 120 بانده ورکوم خواه تا اول رزق دی زیاد شو خده در بانده فضلو که نو تا داغی فضل جواب الٹکه چه خلقو بانده نورام گرانهی تو مسلمان خونهی کنا یا با مسلمانی خلا که دو مسلمانی سو احکام با تنی را رسیدلی زکر چی دنیا کی بدا سی سوکونا چی اغی سر غمو چی اللہ با قیامت کی تپوس کئی چی تا سوحیل مکڑے ونو کندو کی ام یخیو کنا دا کندو دا پاس ام یخیو دا خلق چی محتاج و خلق نو خبر دا خپل دین نا و دا خپل جون نا نو تا سو وطوی نا جاری له خپل نه ورځیناری ته وسوي دا خاصه هغه بناوټی کار دی ښا هر شی بناوټی شنو مولام بناوټی شخه بس مولا زغه دې پټکی واله یو خیس ریکړي جامع اوست دیو او خو زبردست ځان سنبال کړی دا مولا دی ښا یسړې دې جامع تساجت ستا خلیتا و جبی تاجت تی چی دا دین چا تصور رسی خلقو گی او تگی دا دین او دا علم بکار دای چی دا آغی غلوگا او تند ماتا شی معلومی گی دا چی تم الٹریٹ اے تو دم تشین دیخا مونگ نرس نوائیو و دغی تعالیمان موائی بس مولان و توائی چی مولا راگی مولا سیب راگی دقر عالم و عالم هغه ته وی کی ته نسز دکی ستا تسلیو شي ستا سوال حل شي ستا شک دړ نه وزنی هغه ته عالم وی آیات کې دا دوه خبرې وینو ها دا تاسو ته یادې کنا چنن په تقریر کې سو ویل شو دا ویل شو چې خپل ماضی مې راوي الاند او سخت جون مې راوي ادوی می داوی چې الله در باندې پر اخر راولي نو ریټ کم کړي زیاتوي ما فخر داوانان الحمدلله.